Jag älskar dig för att du har hjälpt mig genom många långa trista år. Jag älskar dig för du har alltid följt mig genom vintern till en solig vår. Att dig jag fann var något av ett under. Och jag kan knappast fatta det nu. Jag älskar dig på tusen goda grunder, men mest av allt för att just du är du. Älskar dig för allting som du ger mig, för små ord av kärlek då och då. Ja, jag blir lycklig varje gång jag ser dig. Med dig intill mig blir min himmel blå. Att dig jag fann var något av ett under. Och jag kan knappast fatta det nu. Jag älskar dig på tusen goda grunder, men mest av allt för att just du är du.